और उसके बाद बनू इसराइल से कहा कि तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरत का वादा पूरा होने का वक्त आएगा तो हम तुम सबको जमा करके हाजिर कर देंगे।